अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से जुदा घर होंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरे आशिकी तेरी बनी हो रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा क्या हो तेरे बिना हर सांस विराम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरे आशिकी अब तुम ही हो संभाला सारी गमों के दिल से निकाला तेरे साथ मेरा है नसीब जुदा तुझे पाक अंधोरा न रहा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा घर भी मेरे आशिकी अब तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा घर मेरे आशिकी अब तुम ही हो शुक्रिया थैंक यू